Agent John Francis Kovář, 14. Prokletí legendy 2. Hra gentlemanů. Od Killera kvantový inteligentní interrealitní retranslátor F báze. Human 4 tech. Komu Godovi centrální nadinteligenci F. Subjekt agent John F. Kovář. Vyhrazení, materiál nepřístupný lidem. Agent John F. Kovář. Statut ve vyhnanství. Agent JFK byl za porušení agenturního kodexu mise JFK 11, podhoubí smrti, odsouzen k vyhnanství. Neznámá skupina však zmanipulovala cílové koordináty tak, aby byl poslán na svět se životními podmínkami neslučitelnými se životem. Tým bitevské pokus o vraždu odhalil a před vykonáním rozsudku přepsal koordináty a zacílil je na svět, z něhož pocházela zpráva již mrtvého vědeckého specialisty doktora Maurbyho o možnosti popření tzv. Maurbyho efektu. Tuto informaci JFK svým pátráním vyvrátil vysmise JFK 12, stín legendy. Kovářova přítelkyně, senior agent Andrea de Villefort, se rozhodla na vlastní pěst zjistit, kdo za spiknutím stojí. Kvůli tomu byla donucena přejít do ilegality, protože byrokratická mašinérie agentury ji označila za nepřítele ČE. Jedna hledá na mrtvá či živá. Balík nových informací od agenta Kováře způsobil, že se nepřátelé demaskovali a pokusili se agentku de Villefort zabít za každou cenu. To se jim nepodařilo, v bitvě v bázové zbrojnici bylo jádro spiklenců zlikvidováno. Přesto se nepřátelům podařilo na stopu JFK vyslat zabijáckou magickou entitu 6. kategorie, která ho má vyslechnout a poté definitivně zlikvidovat. Maurbyho efekt, základní fyzikální zákon metauniverza. V žádném světě nemůže dlouhodobě existovat výrobek postavený na technologiích vyšších, než jsou dané realitě vlastní. Společenská analýza lidí okolo JFK na požadavek centrální nadinteligence Goda, JFK se stává okem cyklónu. Pravděpodobnost jeho přežití při samostatné činnosti minimální. Za neoficiální a protizákonné pomoci lidí z týmu bitevské Villefortová, Vega, Bormann, Bernstein, Vhittacker, mizivá, ale nenulová. Varování, závisí na něm životy miliard.